اے دا ایمان دا مدرسی طالبی پٹی پتمنی او مستوری خلقی پترگ مایو کی رپاند ڈیوی پتو پنونو کی محسوری خلقی اے دا ایمان دا مدرسی طالبی پٹی پتمنی پترگ مایو کی رپاند ڈیوی پتو پنونو کی محسوری خورکی دا قندوز دا اشرف المدارس مدرسی دا پتمنو پندو پنون سمو دولان دی بی بی سی راڈیو پا قندوز کی دنجونو دا یوی مدرسی اشرف المدارس پا اڑا یو لکرکی او دخمنی دک راپور نشر کر دا پتمنو طالباتو پرده او حجابی مسخره کر او دینی علوم یا ترهگری و بلل پا دی شعر کی هم هغه موضوع یاد شوی دا پلو پتا دی جور پام ساتا چر تسیلی در نلوٹ نکڑی تلو عشنا او بی بی سیاد یا ازادی در نلوٹ نکڑی پلو پٹ دی جور پام ساتا چر تسیلی در نلوٹ نکڑی تلو عشنا او بی بی سیاد یا ازادی در نلوٹ نکڑی دا دا ایمان او دا عفت لوٹ ماران چی چوکلا لارا و چوکلا بر رغلی دستا حجابی پوزڑا اورتا ووی نوز کدا سیپو اشار رغلی دوی چی زن بولی دا بیزولا نسلا ستر مومات جامی مولوٹ کڑی ترچو رانا لغڑ بغڑ وحشان جوڑ کڑی دوی پخ پل زاند آغا کانے کڑی دی دوی پو جہاند آغا کانے کڑی دی اس چی حیوان غندی لغڑ گرزی گی دوی چی لغر چخ پر دوا خستا بیائی لشرخ چخ حیائیونا ترکی مرمانی سر توری کللی اول عربوی عبایونا اوس دا فاتح دا سر زمین تور ساری دا سلطان قطز دا وطن پی غلوٹی لوچی لغلی پو کچو کی گرزی پام کوا پام چینو بکستارا غلی ایدا احمد ایدا نازولوری ایدا ایمان دا مدرسی طالبی ایدا عفت ایدا ابرو اے دا ایمان دا مدرسی طالبی پٹی پتمنی او مستوری خورکی پترگ مایو کی رپاند ڈیوی پتو پنونو کی محسوری خورکی پام دا قرآن لما نپری چی نگدی پام دا ایمان لما نپری از من تیری کی وار خطا چی نشی دا اتمینان لما نمپری چی نگدی دیر بدی پاموی دا حیا پو جوہر دا پت حجاب در نبی قدر نشی ہم دا دی آب دای ملغل لهر خواد نظر غشی اوری پانچ دا ٹولو پو حدق کیوسی کغاڑی عبد پتھون دی پاتشی بایچ غشتی پو صدف کیوسی سوک بدی چا سوک بدی چا یادوی خوت دا حق دا مدرسی لوری تا دا قرآن پور سیلاس خیدی تا دا زینب و رابعی لوری تا پو دنیا دا سعادت سمبولی تا پو دنیا دا سعادت سمبولی تا پو عقبا کی ملکا دا حورو پو دو زخیانو باندی رای موہا دوی چا خبر دی پو کی سا دا حورو دوی چنن تا تا ترہ گارا وائی یستا پو درس باندی دوی چنن تا تا ترہ گارا وائی یستا پو درس باندی الزام لگوی تبنو سنگا گیل منا شتری دوچ دورو ناو پو اسلام لگوی پوخ پل رانا مسیر مزل لندوا پو تبلیغا تو باندی رای موانا پریگ دچی خالکس پی واغ پیگی پو حیوانا تو باندی رای موانا خوپم هر گام با پو دیر ہوش اخلی گام پو گام لومی او دانی پر دیدی چیر تا دمرستی انجی او پو ناما چیر تا پت زید امن خانی پر دیدی دا دا ایمان دا می دزل آواز بو کلگی واوری مسلمان خور کئی اید سعید دا عقیدی خورنی درنی مؤمنی او افغانی خور کئی اید سعید دا عقیدی خورنی درنی مؤمنی او افغانی خور کئی اید ایمان دا مدرسی طالبی پٹی پتمنی او مستوری خور کئی پترگ میو کی رپاند ڈیوی پتو پنونو کی محصوری خور کئی اید ایمان دا مدرسی طالبی پٹی پتمنی او مستوری خور کئی پترگ میو کی رپاند ڈیوی د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو لټول عام مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر لسر سپارلو مجاهدینو همدارنګ لټول استشهادیانو زخمیانو او بندیانو مجاهدینو الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي په ډیر درنښت سره یې وهیله کوو هغه دا چې کله هم تاسو زمونږ ترانې اوری مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګه نورې جهادي ترانې د الاماره وی پاڼې د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ